paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015 już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon LG G3S, wyświetlacz IPS 5 cali za 949 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Beniamin Filip. A w tym serwisie pytanie, co dalej ze śledztwem w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. NIK krytycznie o przygotowaniu wychowanków domów dziecka do wchodzenia w dorosłość. I Silvio Berlusconi, który poważnie podszedł do reedukacji i będzie pracował społecznie krócej niż miał pracować. Główni podejrzani na wolności, a świadkowie wycofują swoje zeznania. Ważą się losy śledztwa w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary, prowadzonego przez prokuraturę apelacyjną w Krakowie. W ubiegłym tygodniu na wolność wyszło trzech podejrzanych w tej sprawie. Według nieoficjalnych informacji swoje zeznania wycofali najważniejsi świadkowie. Czy bliżej jest do umorzenia, czy postawienia zarzutów w tej sprawie sprawdzał Paweł Pawlica. Na początku listopada, po zatrzymaniu Aleksandra Gawronika, szef krakowskiej prokuratury apelacyjnej Artur Wrona mówił o przełomie i niechybnym końcu śledztwa. Wszelkie niezbędne czynności w tej sprawie wykonamy do końca roku. Aktu oskarżenia przed końcem ubiegłego roku nie udało się przygotować. Co więcej, śledczy uznali, że trzech podejrzanych w tej sprawie może opuścić areszt. Nie mam nic wspólnego z zaginięciem pana Jarosława Ziętary. Mówił podejrzany o podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary były senator i biznesmen Aleksander Gawronik. Nieoficjalnie wiadomo, że zwolnienie z aresztu spowodowane jest zmianą zeznań między innymi świadków incognito. Zdaniem wielu osób znających szczegóły sprawy, również przyjaciół Jarosława Ziętary, śledztwo zmierza do umorzenia. Zaplanowaliśmy kilkadziesiąt czynności jeszcze procesowych do wykonania. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy będziemy mogli skończyć to postępowanie, jak wykonamy te czynności za wcześnie. Prokurator Piotr Kosmaty zaznacza, że śledztwo jest skomplikowane chociażby ze względu na upływ czasu. Od zaginięcia Jarosława Ziętary mijają już 23 lata. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jarosław Ziętara pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 1992 roku. Zdaniem śledczych został zamordowany. Do tej pory nie udało się jednak odnaleźć jego ciała. Powiększają kolejki bezrobotnych w urzędach pracy, pobierają zapomogi z opieki społecznej albo wracają do patologicznego środowiska. Taki jest los wielu wychowanków z rodzin zastępczych i domów dziecka. Raport na temat ich wchodzenia w dorosłość opublikowała Najwyższa Izba Kontroli. Według NIK-u powodem takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim brak mieszkania, ale także brak pracy i mizerne świadczenia finansowe. Wydaje się, że w większości przypadków cały system jest nastawiony na kierowanie doraźnej i minimalnej pomocy finansowej do osób korzystających z procesu usamodzielnienia, nie budujący systemowego, kompleksowego podejścia do tych osób, które przecież wychodząc z pieczy zastępczej stają się obywatelami, którzy powinni korzystać z wszystkich praw, ale też wykonywać wszystkie obowiązki również wobec państwa. Tłumaczy dyrektor Jacek Szczerbiński z NIK-u i dodaje, że samodzielnie mieszkający wychowanek może liczyć tylko na 500 zł na kontynuowanie nauki. Bardzo trudno jest utrzymać się na rynku z 500 zł kontynuując naukę, nie posiadając mieszkania. Musi to wystarczyć praktycznie na wszystko. Wychowankowie domów dziecka powinni wchodzić w dorosłe życie ze wsparciem instytucjonalnym. To już zdanie Beaty Sobocińskiej z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze powinny być zapewnione mieszkania socjalne albo przynajmniej mieszkania chronione, dlatego że młodemu człowiekowi bez wsparcia z zewnątrz na początku dorosłego życia bardzo trudno jest sobie poradzić samodzielnie. Zdaniem Sobocińskiej raport NIK-u może przyczynić się do poprawy sytuacji wychowanków domów dziecka wchodzących w dorosłość. Podejrzany samochód zaparkowany w pobliżu budynków Parlamentu Europejskiego w Brukseli powodem ewakuacji pracowników. Wszystko wskazuje jednak na to, że to był kolejny fałszywy alarm. Na prośbę belgijskiej policji ewakuację przeprowadzono w budynkach administracyjnych Europarlamentu oraz w centrum dla zwiedzających parlamentarium. Według rzecznika instytucji nie ma wskazówek, aby w samochodzie znaleziono materiały wybuchowe. Po kilku godzinach wszyscy mogli wrócić do pracy. Fałszywych alarmów w Belgii jest ostatnio coraz więcej. Informacje o niezidentyfikowanych paczkach zostawianych na przystankach autobusowych czy podejrzanych samochodach co jakiś czas pojawiają się w belgijskich mediach. W ciągu ostatnich 20 dni miało dojść do 10 fałszywych alarmów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Za nieco ponad miesiąc były premier Włoch znów będzie wolnym człowiekiem. 8 marca Silvio Berlusconi zakończy prace społeczne. W sierpniu 2013 roku lider Forza Italia został skazany za oszustwa podatkowe na 4 lata pozbawienia wolności. 3 lata od razu mu darowano, a rok zamieniono na areszt domowy, a następnie na resocjalizację. Dziś mediolański sędzia o 45 dni skrócił mu roczną karę prac społecznych, którą była opieka nad chorymi na Alzheimera. Od 23 kwietnia ubiegłego roku były premier w każdy piątek przez 4 godziny zajmował się chorymi na Alzheimera w domu opieki społecznej pod Mediolanem. Ta alternatywa dla rocznego aresztu domowego powinna się była więc zakończyć 23 kwietnia tego roku. Sąd uznał jednak, że Berlusconi podszedł do reedukacji poważnie i zgodził się darować mu 45 dni. Od 8 marca będzie zatem prawie wolnym człowiekiem. W mocy zostanie bowiem utrata przez niego na 2 lata biernego prawa wyborczego. Ta dodatkowa kara była następstwem uprawomocnienia się wyroku za oszustwa podatkowe. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Lijewski. Dzień dobry. Będzie za chwilę. Będzie za chwilę. Nie mogło być inaczej. Tłumy kibiców witały całkiem niedawno naszych piłkarzy ręcznych po powrocie do kraju na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wspomniany przez ciebie Krzysztof Lijewski z medalem z Mistrzostw Świata wraca już po raz trzeci. Nie ukrywam, jest to wielki zaszczyt i powód do dumy, ale też pozytywny kop i jakaś taka myśl w głowie się człowiekowi zbiera, że to jest jeszcze nie koniec. Każdy, kto wygrywa, zdaje sobie sprawę, że będzie teraz postrzegany troszeczkę inaczej. Wiemy, że jak powiedzieliśmy A, to wypada powiedzieć B. Za rok o tej porze. A za rok o tej porze Mistrzostwa Europy. Gdzie? W Polsce. I rzeczywiście apetyty na medal kibiców będą niemałe, szczypiornistów nie mniejsze, ale teraz ważniejsze, żeby ostatni sukces przekuć w większe zainteresowanie naszą dyscypliną, mówi prezes Związku Piłki Ręcznej Andrzej Kraśnicki. Wielu z nas zapytanych przed wyjazdem do Kataru nie sądziło, że to tak fantastycznie się skończy. Chcielibyśmy wykorzystać ten sukces dla promocji naszej ukochanej dyscypliny. Wczorajszy sukces naszych szczypiornistów był 4. medalem Polaków w historii startów w Mistrzostwach Świata. W cieniu euforii z Kataru o niemały sukces postarała się też Kamila Litwinko. Wczoraj na mitingu lekkoatletycznym w Moskwie w konkursie skoków z wyż pokonała poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2 metrów i 1 centymetra. To najlepszy tegoroczny wynik na świecie i jednocześnie nowy rekord Polski. Nie skakałabym tak wysoko, gdyby nie mój trener i przy okazji mąż, Michał, mówi pani Kamila. Cały czas mi mówił, że jestem gotowa na wysokie skakanie. Ja musiałam sama się tego przekonać i wiedziałam, że uświadomi mnie to moje dobre skakanie w konkursie, więc skakanie 2 metrów nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Ale też nie mogę się podpalać, że nie wyszło odwrotnie. No nie wiem, no pewnie 2,10, żeby mi powiesili, to bym poczuła strach. 2 metry i 10 centymetrów to byłoby już o centymetr wyżej od rekordu świata i do tego na stadionie. Prawie 30 lat temu ustanowiła go Bułgarka Stefka Kostadinowa w Rzymie. Tymczasem przy Łazienkowskiej w Warszawie ciągle nie tracą nadziei. Nadziei na to, że mecz z Ajaxem Amsterdam w 1/8 finału Ligi Europy uda się rozegrać na stadionie Legii przy pełnych trybunach. Na tę chwilę to wykluczone. Jak pamiętamy, za rasistowskie okrzyki chuliganów Legii w jesiennym meczu przeciwko Lokeren UEFA ukarała Mistrzów Polski między innymi koniecznością rozegrania 2 najbliższych spotkań w europejskich pucharach bez udziału publiczności. Zawiadujący Legią odwołali się od tej decyzji. Jutro poznamy ostateczny werdykt w tej sprawie. Szanse na powodzenie znikome, szanse na kolejny serwis sportowy w Trójce dużo większe, ten za 2 godziny. Szanse na mroźną zimę też znikome. Nadchodząca noc wprawdzie wszędzie mroźna, z temperaturą od -2 stopni na zachodzie i nad morzem do -6 na południu i na wschodzie, miejscami słabe opady śniegu, no ale jutro w ciągu dnia już wszędzie powyżej zera i pogoda bez większych zmian. Taka zima na pół gwizdka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt.

teraz będziemy szukać zadowolonych. Zapraszamy do Trójki. Lekarze, górnicy, nauczyciele, rolnicy, a nawet muzycy filharmonii to grupy zawodowe, które ostatnio, mówiąc delikatnie, wyrażały niezadowolenie ze swojej sytuacji, a kolejne protesty zapowiadają energetycy, kolejarze, pocztowcy i pewnie jeszcze kilka grup by się znalazło. Niektórzy zaczęli nawet zadawać sobie pytanie, czy w Polsce są w ogóle jeszcze jakieś grupy zawodowe, które są zadowolone i nie myślą o protestach. Według ostatniego badania Diagnoza Społeczna ze swojej pracy najbardziej zadowoleni są fryzjerzy. Powodów do narzekania nie powinni mieć też ci, którzy nieźle zarabiają, przyznaje profesor Janusz Czapiński, psycholog społeczny. Do takich grup, które widzą przed sobą dobre perspektywy, są zadowoleni ze swojego życia i którym w dodatku całkiem nieźle się materialnie wiedzie, należą górnicy, ale nie należą rolnicy. Rolnicy są jakby na drugim krańcu. Jeśli chodzi o artystów ogólnie, nie wiem jak jest akurat u filharmoników, cienko przędą, chociaż to jest bardzo zróżnicowana grupa. Są krezusi zadowoleni także ze swojego życia i są tacy, którzy z trudem wiążą koniec z końcem. Czy faktycznie możemy w Polsce znaleźć jakieś grupy, które są zadowolone ze swojej sytuacji? Taką grupą zawodową są m.in. chociażby specjaliści z obszaru IT. Maciej Bąk, ekspert do spraw wynagrodzeń z grupy Pracuj.pl. Którzy mogą spokojnie konkurować z kolegami z zachodu. Na duże wynagrodzenie mogą też liczyć osoby zajmujące się strategią, doradzaniem, finansami. To są te obszary, które są potrzebne dużym organizacjom, szczególnie wyspecjalizowane stanowiska. Zadowoleni ze swojej sytuacji zawodowej są fryzjerzy. Skąd może się brać u nich ta satysfakcja? To jest obszerniejsza grupa, bo tam są nie tylko fryzjerzy, ale również kosmetyczki. Są dobrze prosperujące salony kosmetyczne, nie narzekają na brak klientów i rzeczywiście mają spore dochody. Poza tym, no to prawdopodobnie jest taki zawód z prawdziwego wyboru. To znaczy, to nie jest tak, że na kosmetyczki czy na fryzjerów idą ludzie, którym się nie udało w innych rodzajach aktywności zawodowej, tylko prawdopodobnie taką decyzję podjęli już będąc brzdącem. Z naszych danych wynika, że właśnie tego typu zawody są raczej w tej dolnej grupie, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Myślę, że tutaj głównym czynnikiem będzie bardziej to, że jest to jednak inny tryb pracy. Nie tak bardzo uzależniony od pewnych zadań, bardziej właśnie takim, w którym można de facto nadawać sobie własny rytm i to jest ten główny czynnik. Jeśli popatrzymy na wynagrodzenia, to jednak jest zdecydowana różnica pomiędzy tymi, którzy zarabiają najlepiej, a zawodami właśnie w stylu fryzjerów. Co w związku z tym, jeśli nie pieniądze, sprawia, że fryzjerzy są szczęśliwi? Przede wszystkim to, że czujemy się artystami. Marta Jagieła, fryzjerka z warszawskiego salonu Hercology. Potrafimy coś zrobić własnymi rękami i nie jest ważne to, że na przykład pracujemy w banku, sprzedadzą bank, zepsuje się komputer i co będziemy robić? Jesteśmy fryzjerami, potrafimy coś zrobić własnymi rękami. Widzimy tego efekt, widzimy zadowolenie w oczach klienta i to nam sprawia dużą satysfakcję. Do pewnego poziomu, takiego gwarantującego poczucie bezpieczeństwa bytowego, pieniądze zwiększają dobrostan psychiczny, ale po przekroczeniu pewnego poziomu już niewiele się przyczyniają do wzrostu zadowolenia z życia. No mamy tego najlepszy dowód w grupie zawodowej lekarzy. W ciągu minionych 6 lat średnio ich dochody wzrosły od 100% do 150%. Jeśli oni protestują, to nie dlatego, że mało zarabiają. Oni mają po prostu inny standard niż sprzątaczki w Polsce. Gdyby sprzątaczce dać tyle pieniędzy, ile ma przeciętny lekarz, to ona nie tylko by nie protestowała i nie zadzierała z władzą, ale by chodziła, śpiewała pieśni pochwalne na temat rządu. W banku to się chyba lepiej trochę zarabiało. Zarabiało się lepiej. Teraz czasy dla bankowości są ciężkie, praca nie daje takiej satysfakcji, banki są zamykane, a we fryzjerstwie z kolei wiem, że inwestuję sama w siebie i to autentycznie się zwraca. Ciężka to praca? Praca jest ciężka, jest to praca fizyczna, pracujemy na stojąco, schylamy się, ruszamy dużo rękami, ale mówię, satysfakcja autentycznie to rekompensuje. Zadowolonych grup zawodowych szukał Mariusz Krzemiński. Fryzjerzy i kosmetyczki to są grupy najbardziej zadowolone. Myślę, że stomatolodzy też nie mają na co narzekać. 22 i 7 trójek, gdyby Państwo chcieli zgłosić kogoś do tego rankingu. Nasz telefon do dyspozycji zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. We'll be right back. the soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart. The curtains have opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. I've been watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. You've waited a little while longer. Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Słuchacz dodaje leśników do grupy zawodów zadowolonych. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Tokio od Bagdadu czy Syrii dzieli ponad 8 tysięcy kilometrów. Dla wielu mogło być więc zaskoczeniem to, że terroryści z państwa islamskiego ujawnili w ciągu ostatniego tygodnia, że dokonali egzekucji na dwóch japońskich zakładnikach, 42-letnim Harunie Yukawie i 47-letnim Kenji Goto. Jaka jest rola Japonii w walce z tak zwanym państwem islamskim? O to pytał Łukasz Walewski. Zanim terroryści z państwa islamskiego zabili dwóch Japończyków, zażądali za ich życie pieniędzy od japońskiego rządu. Okup miał wynieść 200 milionów dolarów. Było to tuż po wizycie japońskiego premiera Shinzo Abe w Kairze. Deklarował on wtedy, że Japonia chce nowego otwarcia w relacjach z Egiptem i przywiózł worek z pieniędzmi. Obwieścił, że Tokio wesprze region bliskowschodni łączną kwotą 2,5 miliarda dolarów. W tym 200 milionów dolarów miało być bezpośrednią pomocą w walce z ISIL-em. I dokładnie tę kwotę chcieli otrzymać terroryści. Shinzo Abe odpowiedział jeszcze w czasie pobytu na Bliskim Wschodzie, na konferencji prasowej w Jerozolimie. To niewybaczalne. Czuję głębokie obrzydzenie i żądam zdecydowanie od państwa islamskiego, aby nie krzywdzić naszych obywateli i natychmiast ich zwolnić. Ale terroryści byli bezlitośni. Najpierw zabili Haruna Yukawę, a następnie, choć przedłużali czas na spełnienie swoich żądań, w końcu odebrali życie i drugiemu zakładnikowi. Na nagraniu adresowanym do rządu Japonii, ukazującym jak terrorysta ścina głowę japońskiemu dziennikarzowi, słychać wyraźne przesłanie do samego premiera Abe. To twoja lekkomyślna decyzja o udziale w wojnie, której nie możesz wygrać, sprawiła, że mój nóż zabije teraz Kenjiego, a później rozpocznie rzeź wszędzie tam, gdzie znajdują się twoi ludzie. Właśnie zaczyna się koszmar dla Japonii. Dr Kacper Rękawek z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zwraca uwagę, że terroryści próbowali poprzez premiera Japonii wpłynąć na władze w Jordanii, bo proponowali też wymianę zakładnika za więzioną w stolicy kraju Ammanie terrorystkę, w czasie gdy Shinzo Abe właśnie w Jordanii przebywał. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest niesamowity problem też w dyplomatycznych relacjach dla premiera Japonii z jednej strony, który musi na to jakoś zareagować, musi w ogóle o tym rozmawiać z Jordańczykami. No wiadomo, że Jordańczycy nie mają za bardzo ochoty, żeby ją za japońskiego zakładnika oddać. Jordańczycy nagle zaczynają mówić, że oni wymienią za pilota zestrzelonego nad terytorium państwa islamskiego. Proszę zobaczyć, jak fantastycznie piłka się odbija. To jest niesamowicie oportunistyczne zagranie, ale jednocześnie pokazuje, że państwo islamskie nie jest takie głupie, że oni monitorują, co się dzieje na świecie, kto gdzie przyjeżdża. No nie ma tu przypadku, bo tak po prostu strzał w stronę Japonii, to mogliby tak zrobić z zakładnikiem z każdego kraju. Ale akurat teraz, akurat kiedy premier jest na tym terenie, akurat kiedy można jeszcze upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po egzekucji drugiego zakładnika w ubiegłą sobotę japoński premier wyraził żal, ale i zapowiedział, że jego rząd nie cofnie się o krok i będzie nadal wspierał koalicję antyterrorystyczną. Japonia nigdy nie podda się terrorystom. Będziemy rozszerzać naszą pomoc humanitarną, wysyłać jedzenie i pomoc medyczną. Japonia twardo i zdecydowanie będzie wypełniać swoje zobowiązania w międzynarodowej walce z terroryzmem. Co na to japońskie społeczeństwo? Od niedzieli nie przeprowadzono jeszcze żadnego sondażu. Dostępne badania wykonane już po zabiciu pierwszego zakładnika wskazują, że 61% Japończyków popiera dotychczasowe stanowisko rządu wobec terroryzmu. Chociaż Japonia jest jednym z najbogatszych państw świata, to nie może prowadzić operacji militarnych. Ma własną armię, ale zgodnie z ustanowioną po II wojnie światowej konstytucją są to tak zwane siły samoobrony, których nie można użyć w działaniach ofensywnych. Dai Ono z Tokio wyjaśnia, że dotąd wielu Japończyków nie słyszało w ogóle o państwie islamskim, ale zabicie japońskich zakładników staje się też argumentem politycznym, bo dyskusja o armii trwa od dawna. Japoński premier chce zmienić konstytucję, aby móc używać armii i wzmocnić sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz wykorzystuje tę sytuację, choć wielu ludzi się z tym nie zgadza. Dr Rękawek broni jednak premiera Shinzo Abe. To jest próba pokazania tego, że nas to pewne sprawy związane z niebezpieczeństwem międzynarodowym dotyczą. I Shinzo Abe będzie to cynicznie wykorzystywał. Ja nie wiem, czy inni politycy, będąc na jego miejscu na całym świecie, by tak samo się nie zachowywali. Jest pewien cel polityczny, dbania o własne bezpieczeństwo. I jest to przecież jednym z najważniejszych obowiązków państwa wobec obywateli. Cała ta historia pokazuje jednak, jak grubo mylą się ci, którzy próbują deprecjonować i lekceważyć przeciwnika, jakim jest państwo islamskie. O sytuację, w jakiej znalazła się Japonia, pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich. Nie szukaj wróżb, o Leukonno. O Leukonno. Czy więcej zim da nam Jowisz? Czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj jutra. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. O Leukonno. Ciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc. Nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. Olenko, no. Olenko, no. Olenko, no. Olenko, no. To tyle z Krakowa na razie. Jeśli chodzi o zadowolonych, moja żona jest nauczycielką i jest zadowolona między innymi z zarobków, napisał pan Marek. Jest niezadowolona z narzekających kolegów i koleżanek, dodał jeszcze. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Punktualnie 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Samorząd lekarski nie będzie oceniać postępowania lekarza Bartosza Rukowicza. Z wnioskiem w tej sprawie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zwrócił się OZZL, a chodziło o wypowiedzi ministra w czasie konfliktu resortu zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby nie dopatrzył się jednak w postępowaniu Rukowicza złamania etyki lekarskiej. Zachodniopomorscy rolnicy czekają w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Spotkanie ma się zacząć o 19. Szef Komitetu Protestacyjnego Rolników Edward Kosmal zapewnia. Chcemy rozmawiać. Nie robiliśmy protestów w Szczecinie, ale praktycznie może się okazać, że znowu ciągniki w bardzo krótkim czasie pojawią się na ulicach Szczecina pod Urzędem Wojewódzkim. Jutro w południe zachodniopomorscy rolnicy planują protest w Pyrzycach. 50 ciągników i traktorów ma zablokować miasto. Egipski sąd skazał 183 zwolenników nielegalnego Bractwa Muzułmańskiego na kary śmierci. Grupę oskarżano o udział w zabójstwie 16 policjantów w sierpniu 2013 roku podczas protestów, które wybuchły po obaleniu prezydenta Mursiego. Rosyjska armia wysyła młodych żołnierzy na ukraińskie pogranicze. Według dziennika Komersant część poborowych została zmuszona do podpisania zawodowego kontraktu i przerzucona do obwodu rostowskiego. Donieccy separatyści ogłosili tymczasem mobilizację. W ciągu 10 dni do swoich szeregów chcą wcielić 100 tysięcy osób. Uczniowie i studenci do 26 roku życia z 7 miast mogą odwiedzać Muzea Narodowe za złotówkę. Chodzi o Warszawę, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kielce i Poznań. Do programu Kultura Dostępna przyłączyło się też m.in. Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Sztuki Japońskiej w Krakowie, a także Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Grecki minister finansów na europejskim tournée zadłużeniowym. Po wizycie w Brukseli i Paryżu Janis Varoufakis pojechał do Londynu, aby zdobyć poparcie dla renegocjacji spłaty długów swojego kraju. O tym Grzegorz Drymer. Grecki minister przybył na Downing Street w skórzanej kurtce i niebieskiej koszuli bez krawata, jakby podkreślając roboczy charakter swojej podróży i lewicowy mandat wyborczy. Brytyjski kanclerz to arcykonserwatysta, również w stroju, pod krawatem, a do tego zwolennik bezwzględnego spłacania długów kosztem ostrych wyrzeczeń i zaciskania pasa. Nic więc dziwnego, że George Osborne upomniał Greków, aby postępowali rozsądnie w rokowaniach z Unią Europejską, ale brytyjski kanclerz skierował ten sam apel do strefy euro i dodał, że musi ona opracować lepszy plan wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia. Zadłużenie Grecji wynosi 315 miliardów euro, czyli 175% całego produktu krajowego brutto. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A Janis Varoufakis odwiedzi teraz Rzym, potem Berlin i Frankfurt. W polskim przemyśle tymczasem najlepiej od roku. Rosną zamówienia na polski eksport, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Poprawia się zatrudnienie przy jednocześnie utrzymujących się bardzo niskich kosztach produkcji. Tak główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek komentuje dzisiejsze dane o tym, jak menedżerowie w przemyśle widzą nadchodzące miesiące. Mierzony przez analityków Instytutu Markit oraz Banku HSBC wskaźnik PMI wyniósł 55,2 punktu. To najlepszy wynik od roku. Mówiliśmy o długach Greków, teraz coś o długach Chorwatów, tylko że nie długu rządu, ale obywateli. Decyzją premiera 60 tysiącom najbiedniejszych mieszkańcom tego kraju zostaną anulowane ich długi. Dotyczyć to będzie osób, które nie posiadają ani nieruchomości, ani oszczędności, zarabiają nie więcej niż 1250 kun, czyli 680 zł miesięcznie, a ich dług nie jest wyższy niż 35 tysięcy kun, czyli 19 tysięcy złotych. Długi najuboższych stanowią 1% ogólnego zadłużenia Chorwatów i sięgają 31 milionów dolarów. A teraz podsumowanie giełdowe. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKO SA. Dzień dobry, panie Rolandzie. Dzień dobry. Czemu mamy spadki na otwarcie tygodnia? No właśnie to jest zagadka, czyli krótko mówiąc, rynek nie znalazł pretekstu chyba do kontynuacji wzrostu bardziej niż chciał być sprzedawany. Natomiast rzeczywiście druga połowa sesji przyniosła już dość znaczącą wyprzedaż, ale z kolei sama końcówka, podciąganie indeksów, ostatecznie indeks WIG stracił jedynie 0,34, WIG 20,46. Obroty jak na poniedziałek całkiem dobre, prawie 740 milionów złotych. No i wydaje się, że co się będzie działo dalej, to jest sprawa otwarta. Jak zwykle pierwszy tydzień tygodnia to dużo danych makroekonomicznych. Dzisiaj wspomniane przez pana odczyty nastrojów w przemyśle, bardzo dobre notabene w Polsce. Natomiast w środę, jeśli chodzi o nastroje w usługach i handlu, no a przede wszystkim dane z amerykańskiego rynku pracy. U nas dodatkowo posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i właściwie każda z tych cyfr, czy też decyzji, których będziemy dowiadywali się w ciągu tygodnia, może przynieść jakiś pretekst albo do kontynuacji dzisiejszej wyprzedaży, albo do dalszych wzrostów. Jeśli dodamy do tego jeszcze, że zaczynamy sezon wyników w Polsce, a zaczynają banki, czyli te firmy, które mogą zaskoczyć pewnie najbardziej w pierwszych miesiącach tego roku, no to w tym momencie rzeczywiście to będzie istotny tydzień. Natomiast tak jak powiedziałem, w którym kierunku podążymy, to chyba sprawa otwarta, chociaż dzisiaj więcej szans można dawać sprzedającym. Dziękuję bardzo, to był Roland Paszkiewicz z CDM Pekao S.A. Złoty dziś nieco mocniejszy, chociaż w przypadku euro i franka mamy podobne kursy co rano. 4,18 za euro, 3,99 za franka, ale na przykład funt jest już dużo tańszy niż rano. 5,54 w tej chwili. Dolar już poniżej 3 zł 70 groszy, 3,69. Do waluty jeszcze powrócimy dziś w audycji popołudniowej, kwadrans przed 19. O tym, kto zarabia, tak? Na kursach? To całe zamieszanie frankowe i nagły wzrost kursu franka spowodowało, że ci, którzy spłacają kredyty w obcej walucie, denominowane w obcej walucie, bardzo zainteresowali się możliwością spłaty ich bezpośrednio we franku, a nie korzystania z mniej korzystnych kursów banków. Dlatego zapytamy przedstawicieli kantorów internetowych, jak bardzo wzrosły im obroty, czy rzeczywiście jest to okres żniw i na jak długo tych klientów będzie można zatrzymać. A jak bardzo różnią się spready, że tak powiem, w kantorach i w bankach? No bardzo, bo w szczytowych momentach to była różnica no dobre 30 kilka groszy w porównaniu do tego kursu, który można dostać w internetowym kantorze, czy w ogóle w kantorze nawet tradycyjnym. 30 groszy na franku, tak? Na jednym franku, tak? Jeżeli mamy to przeliczyć razy nasza rata, czyli powiedzmy tych franków 400 czy 500. To już 12 miesięcy to razy już 30 lat. No więc właśnie. Powrócimy do tego kwadrans przed 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dziś nie tylko mężczyźni kupują samochody. Na co producenci kładą główny nacisk, projektując auta dla nas, kobiet? Po prostu was słuchają. Co dla pani jest ważne przy wyborze samochodu? Styl, wnętrze. Chce się w nim czuć jak w eleganckiej sukience. No i dlatego na przykład Toyota odświeżyła w ciągu ostatnich 2 lat większość swoich modeli. Są piękniejsze i jak zwykle niezawodne. Czyli w Toyocie każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Szczególnie teraz, w czasie wyprzedaży rocznika 2014. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Szukamy grup zawodowych, które są zadowolone i w tej sprawie pani Marta. Dołączam do grona zadowolonych nauczycieli z pozdrowieniami. Ja podejrzewałem, że stomatolodzy to może być taka grupa, która jest zadowolona. Chciałem powiedzieć, że z tymi stomatologami to nie jest wcale tak różowo, bo czytałem gdzieś, że to jest zawód o największym wskaźniku samobójstw na każdego na pracujących. Także to wcale tak nie jest, że stomatolodzy są tak bardzo zadowoleni. No to dość poważną armatę pan wyciągnął w tej dyskusji. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Piłkarze ręczni są na pewno grupą zawodową zadowoloną. Piłkarze nożni, no to wiadomo, od zawsze zadowoleni. Anaboliczny salonowy lew. Ekspediencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. obozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorąc głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta styk, a bez pieści psa. Widelce stelczą z ust, cygara spływa. Głak jak diwa krągły kształt. Przez życie jogging, zaduszony lek. Wezmę mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa, miele, płyn. Stojąc tu i obmacując błot, Arlekin gorzko kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. Dziś ukazała się niezwykła płyta Tomasz Beksiński In Memoriam z utworami, które lubił i grał w Trójce niezapomniany dziennikarz muzyczny i tłumacz. Tomkowi Beksińskiemu poświęcony będzie reportaż, który usłyszymy za pół godziny i trochę. I w sprawie Tomka napisał słuchacz pan Zbyszek. Cieszę się, że pamiętacie o Beksie. Dobrze, że powstała taka płyta. Tomek Beksiński to mój nauczyciel muzyki. Jego audycje były niepowtarzalne. Co tydzień na 4 nocne godziny Trójki pod Księżycem przygotowywałem 3 kasety. Każda audycja trwająca 240 minut po zatrzymaniu nagrywania podczas serwisów idealnie mieściła się na 2,5 kasety co 90, 225 minut. Od niedzieli przez tydzień do następnej audycji trwało przesłuchiwanie i robienie notatek. I słuchacz przesyła zdjęcie z archiwum muzycznym. To wszystko na idealnie uporządkowanych kasetach. Tych kasetach, których już nie ma. A reportaż za 33 minuty. W studiu witam Tomka Beksińskiego. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Witam wampiry, witam wszystkich, którzy o tej porze odczuwają głód krwi. Takie zespoły jak na przykład Alan Parsons Project, jak Barclay James Harvest, którego utworami byłam zachwycona. Nagrałam mnóstwo z jego audycji i też nigdy w życiu nie poznałabym ich bez niego. Mark Almond, Flesh and the Pen, Love Like Blood, Joy Division. Właściwie 3/4 całej mojej taśmoteki to są rzeczy, które mnie zachwyciły i właściwie nagrywałam w ciemno. Romantycy muzyki rockowej. Reportaż archiwalny o 18.15. A już za chwilę w Pulsie Trójki Damian Kwiek będzie rozmawiał o proteście rolników. Trójka, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Teraz antyrządowe protesty rozpoczęli rolnicy. Swoją kampanię zainaugurowali na drodze krajowej nr 2 w Zdanach koło Siedlec. Szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski zapowiada, że to dopiero start. Co dwa dni, 4, 5, 6 blokad. I mamy dla Państwa niespodziankę. Oprócz tego, że w Lublinie i na Wielkopolsce rolnicy wyjdą już w środę, to w środę zostanie zablokowana droga tuż pod domem ministra Marka Sawickiego. To jest w mojej ocenie próba groźby karalnej. Ja tego dnia pracuję w Warszawie i pan Izdebski publicznie na piśmie poinformował mnie o tym, że o 12 stawi się w Ministerstwie Rolnictwa. Więc nie bardzo rozumiem, w czym uczestniczy pan Izdebski. Mówiąc o groźbie, minister rolnictwa Marek Sawicki precyzował, że w domu, o którym mowa, mieszka jego 82-letnia matka. A rolnicy protestują, domagając się odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki, chcą zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom i dziwią się, że Polska znajduje pieniądze na pożyczkę dla Ukrainy. Między innymi tego dotyczą protesty, a gośćmi Pulsu Trójki w tej sprawie są Krzysztof Borkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Henryk Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zanim pomówimy o środkach, jakich do protestów używają rolnicy, bo to jest także ciekawy temat, najpierw porozmawiajmy o treści tych pretensji. Rolniczych zarzutów jest oczywiście znacznie więcej niż te, które wymieniłem. Które z nich są zasadne w panów ocenie? Henryk Kowalczyk. Czy zasadne jest wiele, dlatego że bardzo gwałtownie obniżyła się dochodowość w rolnictwie i na wielu rynkach jest po prostu tragedia. Rynek wieprzowiny, gdzie żywiec jest poniżej 4 zł, a więc poniżej kosztów produkcji. Rynek mleka, gdzie już przed uwolnieniem kwot mlecznych bardzo drastycznie, ponad 30% spadły ceny surowca. Do tego groźba kar za przekroczenie kwoty mlecznej, która wisi nad rolnikami. Sprzedaż ziemi obcokrajowcom? Sprzedaż ziemi obcokrajowcom to oczywiście problem w regionach Polski, tam gdzie jeszcze ona jest jak gdyby państwowa, ale też rząd nie przedstawił żadnego rozwiązania dotyczącego zabezpieczenia tej sprzedaży ziemi obcokrajowcom przed majem 2016 roku, pieniądze, kiedy to będzie uwolnione. Pieniądze dla Ukrainy? No, pieniądze dla Ukrainy są oczywiście takim pretekstem do tego, że skoro jest pożyczka dla Ukrainy, to powinno być dla rolnictwa. Ale pytam, czy mają rację w pana ocenie. Znaczy, to nie jest tak, że pieniędzmi dla Ukrainy da się zamknąć rolnictwo. W budżecie nie jest to tak, że ten pieniądz przesuwany jest tu. Natomiast generalnie... Czyli tutaj pan się nie zgadza? To znaczy, to jedno drugiemu nie przeszkadza. Ponieważ w budżecie na rolnictwo w tym roku jest o ponad 1 mld zł mniej niż w roku ubiegłym. A więc tu o tych kwotach dla Ukrainy to są i tak minimalne kwoty w stosunku do tego miliarda. Więc... Pan poseł mówi ostrożnie, teraz Krzysztof Borkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. To znaczy na pewno w wielu sprawach rolnicy mają rację. Myślę, że wiele rozwiązań to nie jest tutaj w Polsce, ale w Brukseli. Rząd wiele dokonał, chociażby rekompensaty za owoce, warzywa, jabłka, cały czas trwają wypłaty. Natomiast jeżeli chodzi o wieprzowinę, rzeczywiście ceny są bardzo niskie i tutaj na pewno trzeba coś w tym kierunku zrobić. Nie jest to łatwe. Wiem, że pan minister rozmawiał z przedstawicielami Niemiec, Francji. Oni twierdzą, że nie ma problemu, że u nich ceny są odpowiednie. Natomiast na dzień dzisiejszy dużo napływa do nas mięsa i różnych produktów pochodzenia z wieprzowiny. I to też myślę, że rola jest różnego rodzaju inspekcji, żeby zbadały, jaka jest jakość tego surowca, który wpływa na rynek polski. Natomiast tak, ja chcę zwrócić uwagę... dużo zrobił dla rolników, to dlaczego tak twardo to znaczy, zaczynają protestować? Ja myślę, że jedną z głównych przyczyn to jest ten konflikt rosyjsko-ukraiński. Ten rynek, który był otwarty na jabłka, ten rynek był otwarty na wieprzowinę. Przede wszystkim wieprzowinę polską kupowała Rosja, kupowała Białoruś i kupowała Ukraina. Rosja i Białoruś nie kupuje, bo jest embargo. Ukraina nałożyła bardzo wysokie cła na polskie mięso wieprzowe i jego przetwory. Poza tym Ukraina otrzymała kontyngenty na niektóre produkty, jeśli chodzi o mięso i będzie w drugą stronę. Import będzie. I myślę, że też warto się zastanowić nad tym, czy warto na pewno aż tutaj Ukrainie przekazywać pożyczkę. Natomiast nigdy Polskie Stronnictwo Ludowe nie wchodziło w ten konflikt. Bardzo wstrzemięźliwie się wobec konfliktu zachowywało. Myślę, że dużo retorsji z tytułu tego mamy, że I myślę, że nawet i koalicyjna partia Platforma popierała, ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość uczestniczyło w różnego rodzaju majdanach. Ba, niedawno panie kandydat pośle, na prezydenta, ja panu nie przeszkadzałem, niedawno kandydat na prezydenta powiedział, że trzeba wojska na Ukrainę wysłać. Tydzień temu pański kandydat na prezydenta powiedział, że będzie wysyłał wojsko. Widzę, że w ogóle jest totalną niewiedzę, że chce pan kolejny. To jest myślę, że niepotrzebne. No równocześnie, ale ponieważ słuchacze panie pośle, musimy dzielić ten czas. Bardzo proszę, żebyśmy nie mówili równocześnie, bo słuchacze nie słyszą wtedy oczywiście niczego. Henryk Kowalczyk, czy mówienie o tym, że ten wątek ukraiński przekłada się na sytuację rolników, to prawda w pana ocenie? To znaczy w mojej ocenie minimalnie, dlatego że pierwsze chciałem wyjaśnić, że kandydat na prezydenta Andrzej Duda nie mówił, że trzeba wysyłać wojsko na Ukrainę. Ale tak zostało zrozumiane. Zrozumiane. Jeśli nie rozumiecie niczego, to możecie to powtarzać. Tylko że powtarzam jeszcze raz. Jeśli będzie pan to powtarzał, to tak samo skierujemy sprawę do sądu, jak przeciwko pani premier Kopacz. Bardzo chciałbym prosić, żebyśmy rozmawiali o rolnictwie. To jest temat tej rozmowy. Natomiast to nie jest problem embargo rosyjskie, bo jeśli chodzi o wieprzowinę, to nie jest tu problem, ponieważ my w tej chwili więcej w kraju zjadamy wieprzowiny niż produkujemy. A więc ilekolwiek ilekolwiek byśmy nie wysłali, to tak naprawdę nie wysyłamy swoje. I to jest problem. Natomiast zgadzam się z tym, że jakościowe normy powinny być stworzone, dlatego że w tej chwili nasze dobre mięso idzie na zachód, jest eksportowane, natomiast to gorszej jakości, no tutaj się pan poseł ze mną chyba zgodzi, jest przywożone do nas. To są mrożone, to są rezerwy strategiczne tamtych krajów i tak dalej. Przetwórcy bardzo chętnie to biorą, bo to jest mięso tanie i mają duży zarobek. A więc tu jest problem. I mówienie o tym, że trzeba to zrobić, to oczywiście oczekujemy. No, rząd powinien wprowadzić normy jakościowe i tych norm wymagać. Normy jakościowe oczywiście są. Nie są, są takie, które... Są, panie I sprawność agencji, inspekcji handlowych. No, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, jak znalazła dioksyny w mięsie wołowym w 2009 roku z Irlandii, to nie ujawniono zakładów, które to sprowadziły. Do tego wyrzucono szefową tej inspekcji i obcięto budżet tej inspekcji. A więc myślę, że od tej pory żaden agencja już nie odważy się niczego znaleźć. I to jest problem. Przychodzi do nas rzeczywiście gorszej jakości. Przetwórcy się bardzo cieszą, bo mają możliwość taniego surowca, a polski rolnik zostaje z ręką w nosie. Ja się w pewnym sensie zgadzam, natomiast też już weszliśmy na temat generalnie mięsa. To jest taka sytuacja, że przetwórcy się cieszą, dlatego że są przyparci przez wielkopowierzchnię i sieci handlowe, dyskonty i rozmaite markety i tam decyduje o wszystkim cena. Oni z konieczności muszą dokonywać importu. W związku z tym też apel do konsumentów, polskich konsumentów, żeby sprawdzali, co kupują, jakie produkty kupują. Ale i tu nie tylko mięso. Nie mają możliwości. Mięso, tak. Ale mają, już dzisiaj pisze. Chociaż właśnie nie pisze, bo się minister rolnictwa nie zgodzi na oznakowanie. Za chwilę będzie też napis, z jakiego kraju pochodzi ten dany produkt. Natomiast nie dotyczy to tylko mięsa, również jabłek. Dzisiaj jest problem jabłek, ale wiele jabłek jest importowanych z Portugalii. I to robią sieci handlowe. Również sieci handlowe importują mięso. Nie kupują polskiego mięsa, tylko kupują mięso z zagranicy. Przecież te sieci mają swoje siedziby i te spółki mają siedziby tam właśnie za granicą. Poza tym wątpliwe też, ile wpływa z tego do budżetu podatków, czy te podatki wpływają. I to na to zwrócić trzeba uwagę. Ja odpowiednie pismo złożyłem i zapytania poselskie. Też będzie to przedmiotem debaty w Sejmie. W sprawach bieżących pytanie będzie zadawane w tej sprawie. Ja przypomnę, natomiast, że rozmawiamy o tym wszystkim w związku z protestami rolniczymi, rolnikami protestującymi na drogach i blokującymi te drogi, a pytanie, które chciałem panom teraz zadać, to o formę tych protestów. Czy to jest właściwie klasyczny spór, ale chciałem zapytać, jak panowie, patrząc dziś na te protesty, oceniają tę sytuację, czy protestowanie przeciwko rządowi przez tak naprawdę uderzenie w kierowców to jest dobra droga? Znaczy, przede wszystkim tutaj pomysły pana posła oczywiście są dobre, tylko pan poseł jest koalicjantem, ma pan w partii ministra rolnictwa. Trzeba je po prostu zrobić. No. Nie mówić, że coś trzeba. Nie realizujecie, bo jakbyście realizowali. Tylko realizujemy. Ale proszę nie przeszkadzać. A jeśli teraz, byście realizowali, panie pośle, chciałbym prosić o odpowiedź na moje pytanie. Tak, już. Jakbyście realizowali, to nie byłoby protestów. Natomiast faktycznie protesty są niezwykle uciążliwe dla osób postronnych, to tak trzeba jasno powiedzieć. Ale jeśli przed 2 tygodniami był protest w Warszawie, około 3000 rolników protestowało, nikt tym się nie zainteresował. Natomiast, no, przykro powiedzieć, ale media się zainteresowały dopiero protestami w takiej formie, no, bardzo niewygodnej, to ale fakt. Jeżeli są protesty w Warszawie, to media tym się nie interesują? Nie było zainteresowania. Było, naprawdę obserwowałem, nikt nie zauważył. Ja mam wrażenie, że wszystkie warszawskie protesty są bardzo szeroko... Ja myślę, że mieszkańcy Warszawy odczuli Warszawy może zobaczyli. Natomiast tak naprawdę... w skali krajowej, to dopiero te protesty się przebijają do świadomości i może konsumentom i wszystkim Polakom dotrą do świadomości te rzeczy, w jakiej bardzo trudnej, dramatycznej sytuacji są w tej chwili polscy Krzysztof rolnicy. Krzysztof Borkowski. Natomiast nie ulega wątpliwości jedno, że nie powinno się protestować na drodze. Zła to jest forma. Było spotkanie w ubiegły piątek w Warszawie. Dwóch wiceministrów spotkało się z głównym inicjatorem tych protestów i były dość długie rozmowy i konkretne rozwiązania były przedstawione i dalsze spotkanie miało odbyć się w najbliższą środę. Czy dojdzie do tego spotkania, trudno powiedzieć, ponieważ pan Izdebski powiedział jednoznacznie, że będzie się zajmował blokowaniem drogi prowadzącej do pana ministra Sawickiego. No tak nie można, naprawdę. Mieszkamy w jednej Polsce i nie warto sporzyć się w ten sposób. Ja myślę, że takie rozwiązanie powinno się znaleźć przy stole negocjacyjnym. Ja sądzę, że tak naprawdę ja nie namawiam oczywiście do tego, żeby wejść w otwarty spór z krajami Unii, ale może tam poszukać pewnych rozwiązań i tam zrobić naciski i tam może warto bardziej protestować, żeby nawet i rolnicy, i przetwórcy tam uczestniczyli w tych protestach, żeby wymóc pewne rozwiązania tam na europosła. Mamy również europosłów, naszych przedstawicieli Europarlamentu i też myślę, że mają dużo do zrobienia. Sądzę, że w najbliższym czasie dojdzie do tego konsensusu. Natomiast są też, nie wszędzie jest tak źle, są takie gałęzie, jeśli chodzi o rolnictwo, jak chociażby drobiarstwo, które bardzo dobrze się rozbijają i radzą sobie. I w drobiarstwie jesteśmy najlepsi. Natomiast w trzodzie jest to kłopot. Rzeczywiście można by powiedzieć tak, rolnicy niepotrzebnie protestują, zapraszamy do negocjacji, tylko że z tych negocjacji nic nie wynika. Ale proszę pozwolić mi, z tych negocjacji nic nie wynika, bo jeśli się proponuje jałmużnę, a nie realną pomoc, jeśli się nie proponuje rozwiązań takich, których rolnicy oczekują, no choćby nawet to znakowanie kraju pochodzenia surowca rolnego. Takie prawo europejskie było rozpatrywane i nasz minister rolnictwa był przeciwny temu znakowaniu. Znaczy, reprezentuje interesy przetwórców, to jest jasne i wyraźne, a nie rolników. No bo jeśli by reprezentował interesy rolników, to oznaczałoby, że by chętnie wspierał znakowanie środków żywnościowych krajem pochodzenia surowca rolnego. I to rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie, tylko trzeba to wprowadzić. I wiele innych rzeczy, czyli ta pomoc finansowa również powinna być wprowadzona. A w tej chwili co się proponuje? No, na przykład ustawę o wzajemnej pomocy przy spadku dochodów. Tylko to jest podatek rolników. No i to jest oburzające, że na przykład zakład przetwórczy bankrutuje, ale rolnik ma się składać na jego bankructwo, bo tak to jest w tej chwili zaproponowane. Więc nie dziwię się rolnikom, że tak do tego podchodzą, zamiast na przykład do tej ustawy wprowadzić składkę symetryczną przetwórców, rolników i budżetu. Ja tak myślę, wiele krajów panie pośle, że jest pewne niezrozumienie. Nie nastawiajmy tutaj rolników na przetwórców, bo oni dokładnie jadą na jednym wózku. Natomiast ja myślę, że mamy wspólną lekcję do odrobienia i zastanowienia się nad handlem. Dzisiaj przetwórcy i rolnicy, polscy przetwórcy i polscy rolnicy nie mają dostępu do wielu dyskontów, marketów, do wielu sieci. A tam przecież konsumenci robią najwięcej zakupów. I myślę, że taką wspólną lekcję musimy odrobić, żeby wspólne rozwiązanie przyjąć tutaj. Natomiast